يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بطل دنيوم برتلاكوت ادر لكن اولار وزلارني تلقان يولار ده طغلار نسنجر صابت ترشاد چونك اولار رجالار اولار من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مؤمنلار نچده شنده رجالار بار ricallar var ki ular Rabbisiga bergen ahdiga vefa kıldılar. Ulardan bir taifası şehit bulup ölüşünü alıp cennetke itib aldı. Başkası ise şehitliğini küçüp durup ve ma beddelu tebdiyle. Ular münafıklarını singerin ahdlarını özgertirişkeni yok. Közden akkan açık yaş kalp dağıdan alamet. Bugun qon yig'lagan ko'z qilinmaydi malomat. Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz. Allohning qadariga taslimmiz. Og'ir keldi musibat, undan og'ir ajr ber. Olding yaxshi amirni undan yaxshi amir ber. Taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz. Ummat bugun yana bir botirdan ayrildi. Kufrga qo'l bermagan tog'irdan ayrildi. Ummat bugun yana bir botirdan ayrildi. Kufrga qo'l bermagan tog'irdan ayrildi. Kime yoqib jang qilgan toriqdan ayrildi. Haqni xalqqa fosh etgan Foruqdan ayrildi. Kime yoqib jang qilgan toriqdan ayrildi. Haqni xalqqa fosh etgan Foruqdan ayrildi. Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz. Sen turganda sangarda boshqalarga yo'l bo'lsin, javlon ursang janglarda kofir murda mul bo'lsin. Sen hozirda jihodni namoz kabi farz bilding, o'talmasa uzilmas gardandagi qarz bilding. Sen ummatni g'amida erta kech yonding, kuyding, qalbingdagi otashni kufr ustidan quyding. Sen mardlikda ustozsan, mardlar senga talaba, shahodat qoning bilan qilding cheksiz g'alaba. Sen dunyoga lochinday ko'klardan solding nazar, beg'ayrat degan nomdan kufrdek qilding hazar. Bir kun unga qaytamiz. Tug'ni tanga o'tkazmas sovutidan ayrildi. Kam bo'lib ko'pni yengan tovutidan ayrildi. Tug'ni tanga o'tkazmas sovutidan ayrildi. Kam bo'lib ko'pni yengan tovutidan ayrildi. Yetim qoldi mujohid volididan ayrildi. Bir lahzada musanno xolididan ayrildi. Yetim qoldi mujohid volididan ayrildi. Bir lahzada musanno xolididan ayrildi. Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz. Allohning qadariga malomatlar to'foni bosdi parvo qilmading, yo'ldan chiqqan har itni haydashni ep bilmadingmi? Itlar to'dasi ichra olib o'tding karvoning, Alloh rizosi bo'ldi oliy orzu armoning. Vahn dashtida sarson karvonlarga yo'l ochding, yo'lni topolmay qolgan sarbonlarga yo'l ochding. Qaro tunda to'lin oy misoli sen porlading, ummatni ikki dunyo izzatiga chorlading. Quroldan otilgan o'q aslo ortga qaytmaydi, mu'min qilmas ishini qilaman deb aytmaydi. Turding sobit chalg'imay kufr nifoq jangida, g'alaba nashidasin yozding qonlar rangida. Biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz. Tayxolda keng jang qilgan zarroridan ayrildi, ikkilanmay olingan qaroridan ayrildi. Tayxolda keng jang qilgan zarroridan ayrildi, ikkilanmay olingan qaroridan ayrildi. Temir kabi mustahkam irodadan ayrildi, arslonlar avlodi turk zodadan ayrildi. Temir kabi mustahkam irodadan ayrildi, arslonlar avlodi turk zodadan ayrildi. Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz. Kufr bilan kelishmay oxirgacha olishding, bir kun izzat hayotni ming xorlikka alishding. Shariat yo shahodat doimo qilding shior, bir kun orom yashashga unamading qilding or. Jihod azoning bilan uyg'otding mo'min kishi, o'likni tiriltirish yolg'iz Allohning ishi. Chaqirganda Allohim dunyoni tashlab ketding, kufr emas balki sen oliy maqsadga yetding. Alloh avliyolarga bergan buyuk karomat, o'tib olmoq dunyodan iymon bilan salomat. Iymonli hayot so'ngi bo'lsa oliy shahodat, bu payg'ambar orzusi buyuk baxt-u saodat. Bir kun unga qaytamiz. Mazlum xalqlar ko'p kutgan xaloskordan ayrildi, tog'utni tish cho'ktirgan qasoskordan ayrildi. Mazlum xalqlar ko'p kutgan xaloskordan ayrildi, tog'utni tish cho'ktirgan qasoskordan ayrildi. Dahshat solgan mard sherdan ayrildi, tekkan joyini uzgan shamshiridan ayrildi. Kufrga dahshat solgan mard sherdan ayrildi, tekkan joyini uzgan shamshiridan ayrildi. Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz. Biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz. Kimlardir bu hayotni o'lim sari yo'l bilar, kimlar esa mamotni hayot omili qilar. Xalqlar ichra o'lsa din, jon bermasa bo'lmaydi. Dini uchun jon bergan tiriladi, o'lmaydi. Garchi sen oramizda jismi jon bilan yo'qsan, lekin qalbga otashin jihodni solgan cho'qsan. Demak sen dillardasan, bizni jihodga tezlab, dinni oliy qilishdek ulug' g'oyani ko'zlab. Senga ergashdik biz ham, qo'rqmaymiz, berkinmaymiz, bir lahzaga bu yo'ldan vallohi chekinmaymiz. Har kim tursa sen kabi sidiq bilan g'oyasida, rizqi hamda jannati qilichi soyasida. Taslimmiz va aytamiz, biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz Allohning qadariga taslimmiz va aytamiz biz Allohning qullari bir kun unga qaytamiz bir kun unga qaytamiz